Capitolul 30. După ce cu scos afară din pădure de tăietorii forestieri și căpătă ceva de mâncare, Filip o apucă la vale pe drumul de lângă apa clocotitoare. Mănăstirea Horezu era în această regiune, dar nu știa bine unde. Întâlni un fel de faeton negru cu roți ușoare, tras de un singur cal alb. În el se aflau două călugărițe, una foarte tânără care mâna calul și alta ceva mai în vârstă. Filip le salută și întrebă unde se găsea Horezu. Ai vreo treabă acolo?" îl descusu maica mai vârstnică. Băiatul se codi să răspundă. Sunt stareța mănăstirii," zise maica. Spune-mi ce vrei, poate te lămuresc." Mă numesc Filip Hangerliu," se recomandă Filip. Stareța tresări. Maica tânără, care era asim nefta, se risprinde în jos și îndreptă hamurile calului. Ești fiul doamnei prințese?" Da," răspunse Filip. Fiul adoptiv. Aș dori să o văd înainte de a merge la București." Maica Maximila nu mai primește pe nimeni," zise stareța. Totuși, știu eu, poate vrea să spună ceva." Bancheta faetonului era destul de lată, stareța se trase mai la o parte, a finesca la fel și astfel Filip se așeză în mijloc între cele două călugărițe. Hii, căluțule!" poruncea finesca cu glas argintiu. Merseră înspre deal, curcușuri și coborâșuri, trecură un podest ale cărui grinzi se clătinau, în fine intrară pe poarta exterioară a mănăstirii și se opriră în fața grajdurilor pe un tăpșan încă acoperit de o iarbă puțin gălbejită. Calul trăgea astăzi spre o fântână de zid apropiată. Era pe înserat. Stareța stătu câteva vreme pe gânduri, se întâlni cu altă maică în fața administrației, vorbi cu ea în șoapte și apoi veni spre Filip. Maica Maximila se culcă de vreme, asta seară în niciun caz nu o să te primească. Să spunem un pas sus în administrație, îți aducem de mâncare și mâine dimineață vom vedea. Dacă vrei, poți să te plimbi în fața mănăstirii până nu se închide poarta, sau colo de vale spre râu. Filip, părăsit de stare, se așeză pe o buturugă lângă gardul grădinii. O clocotire îndepărtată se auzea undeva în dărăt. Toaca a început să bată de vecernie. O maică bătrână, care era stratonica, veni către Filip. Uite acum, zise ea, îți aduc de mâncare. Hai să-ți arăt unde ai să dormi. Nu-l duse sus cum fusese vorba, ci jos, într-o odaie mare, văruiță și cu soba albă de zi. Aici erau două paturi în care se vede dormeau maici. Stratonica a făcut semnal altei maici tinere ce dusese calul la grăș și amândouă scoaseră din odaie un pat ca o năsălie și îl transportară într-o odaie învecinată. Odaia se sprijinea pe zidul exterior în care era tăiată o fereastră. Graful acesteia era de o grosime grozavă. Stratonica a venit și cu o lampă de petrol, apoi plecă. Peste o jumătate de ceas, o altă călugăriță tânără cu gene lungi intră cu o tavă pe care se afla o mare bucată de mămăligă fierbinte, o farfurie cu o ciorbă verzuie și o grămadă bună de brânză de burduf. Maica ridică sprâncenele, punând tava pe glacul ferestrei, ce zuja și de masă, apoi speriată și roșind ca o piersică, lăsă iarăși în jos lungile și supoasele ei gene. Înfometat, Filip mâncă, apoi se întinse pe pat îmbrăcat și a dormit. Abia târziu de tot se deșteptă și văzu că lampa e aprinsă. Era o liniște de plină, luna bătea în livezi. Suflă în lampă, se dezbrăcă și se culcă din nou. A doua zi ieșind afară, văzu iarăși faetonul pe pajiștea de iarbă înghețată și calul alb, dus de căpăstru de maica de la graj. Stratonica îi aduse personal lapte. Are să vină și maica stareța îndată, notifică ea. Stareța veni într-adevăr nu mult după aceea. Părea stânjenită. Maica Maximila, spuse, te rog să nu te superi că nu te poate primi. Se socotește ieșită din rândul lumii și nu mai vrea să vadă pe nimeni. Îți urează izbândă în viață și se recomandă să mergi la prințesa Șerica Băleanu, care are să spună mai multe. Acum unde te duci? La București, să răspunse Filip foarte contrariat. Atunci maica Stratonica te ia cu faetonul și te lasă la râmnicu Vâlcea în gară. Iată aici, maica Maximila îți dă 300 de lei să ai de drum. Filip luă hârtile în mână, le învârti, apoi le băgă în buzunar. N-avea obiceiul să contrazică și într-un fel era și mulțumit că prințesa îi dădea slobozenie. Se lăsă condus de Stratonica până la râmnicu Vâlcea, de unde luă trenul pentru București. Ajuns în capitală, rătăci câteva vreme, meditând la cine să se ducă întâi, în fine se sui la locuința șerifii Băleanu, la sediul cabinetului numismatic, care se afla într-o vilă ce aparținuse unui alt personaj de la curte. Șerica cu Antoan căpătase de la Gaitani o singură cameră spațioasă cu priveliște superbă spre lacurile dominate de profilul Palatului Cultural. Șerica a primit pe Filip cu cordialitate afectată. Prințesa Hangerliu ne-a făcut onoarea să ne încredințeze misiunea de a te ajuta din toate punctele de vedere, câtă vreme vei socoti că ai nevoie de o asemenea călăuză. Deocamdată, imediat, cred că se pune problema la cine vei locui. Cum vezi, prințul și cu mine nu posedem decât o singură cameră. Mareșalul te va găzdui jos la el până ce te vei decide. Mareșalul știe că ai venit? Nu, mărturisi Filip. Nu l-am întâlnit. Șerica merge la telefon. Am să-ți fac o bucurie, a vorbit ea mareșalului, strecurat și el la demisol în calitate de curier. Filip este la noi, pot să-l... În receptor se auză o pocnitură așa de violentă, încât se ghicea că mareșalul era în plină explozie verbală. Mareșalul, comunică șerica lui Filip, te așteaptă jos. Spune-mi, ce carieră ai hotărât să îmbrățișezi? Vreau să intru într-o fabrică, zise hotărât și sumbru Filip. Șerica îl privi cam dezamăgită și tristă. Dacă asta e dorința dumitale, nu ne vom împotrivi. Și Matei Radu e uvrier, totul e a păstrat structura sufletească. Vreau să muncesc, insistă Filip. Și sărutând mâna șericii, se retrase coborând la mareșal. Filip locui vreo două zile la Leon Cornescu, apoi declară că vorbise cu Matei Basarab să intre ucenic la uzinele unde lucra acesta. Dacă asta e dorința dumitale, zise și mareșalul fără convingere. De fapt, acordeonistul promisese să-l prezinte directorului și să se consulte cu acesta în privința lui. La 7 dimineața, pășiră în fabrica de autobuze, care pentru Filip cu o priveliște miraculoasă. Își închipuia infantil în trasta că locomotivele, automobilele se nasc gata încheiate, însă mici ca niște jucării și că apoi cresc până la dimensiunile normale. Trecură pe lângă tot soiul de mașini, unele de aspect terific, ghilotine de tăiat tablă, mașini de tăiat și îndoit, care întorceau ca pe niște cocoșei de hârtie 8 plăci de fier dintr-o dată. Un tinichidiu îngârta pe un soclu concav de fier, în care izbea un ciocan de asemenea concav, o foaie de talpă, până ce aceasta devenea curbă și se prefăcea într-o cupolă. Intrară într-o hală imensă. Două șiruri de autobuze erau așezate în așa chip, încât avea impresia că se figurase fazele de descompunere ale unei astfel de mașini. Cea din tâi era vopsită cu un grun, tapisată, pusă pe roate, iar motorul îi se vedea nou în pântecele încă neînchis. În sticlă îi potriva un enorm cristalin curbat. Gânganii putea să iasă după aceea pe poarta atelierului. Alta lângă ea era fără ochi de cristal cu pereții de tabă încă negri, molită pe dinăuntru, căptușită doar cu covoare de cauciuc. Mai departe, autobuzul lipsit de geamuri și de batantele ușii părea o piesă de fierărie. În fine, putrefacția lua proporții, spinera dispărea. Rămânea doar un schelet pe șasiu și roate, apoi se vedeau numai coaste aruncate la pământ. Urmăriseră invers procesul de asamblare. Merseră la vopsitorie, unde li se spuse că se afla directorul. Acolo, într-o încăpere mai mică, cuprinzând totuși câteva autobuze și unde mirosea benzină cu o nuanță de eter, un coș grozav, un trombon cu multe brațe ca de arbore, sorbea o treabă subțilă și o scotea afară. Vopsitorii șprițuiau autobuzele cu un pistol automat. Iată băiatul care ar vrea să intre ucenic. Prezentă Matei Radu Basarab pe Filip directorului, în inspecție prin fabrică, salutând foarte politicos, dar cu acea răceală distantă care îi dispunea pe toți lucrătorii. Îți place aici? Întrebă scrutător directorul. Îmi place, răspunse Filip. Directorul îl contemplă îndelung. Vezi, observă el. Plăcerea e una și aptitudinea alta. Calea obișnuită este de a te înscrie la școala profesională metalurgică. Acum e cam târziu. Și le făcu semn că vine împreună cu ei. În curte, autobuzele ieșite din atelier erau încercate pe distanță de câțiva metri. Gata, striga un lucrător. Altul la rând. E în regulă, se auzea atunci un glas cunoscut. Filip tresări, recunoscute glasul lui Gaitan. Să ajute Dumnezeu statului socialist să facă cât mai multe autobuze ca astea, care sunt o mândrie pentru țara noastră. Oamenii din curte râsere cu toții de bizara urară. Filip simți însă un ac în inimă. Aruncă ochii și deli barba lui Leon Cornescu. Gaitan îi întâmpină pe Matei Radu Basarab și pe Filip cu brațele deschise, după ce salută pe director. Palatul cultural, strigă el, are neapărată nevoie de tânărul nostru, care e artist pianist. Clavecinist, specifică mareșalul. Gaitan îi agită degetele prin aer ca și purtându-le linte deasupra unei claviaturi. Se montează, explică el, o piesă în care un băiat din secolul XVIII cântă la clavecin. Tânărul Filip Hangerliu este un clavecinist eminent, aparatul cultural îl angajează. Vreau să muncesc, protestă îmbufnat Filip. A cânta la clavecin nu ia a munci, se miră mareșalul. Artiștii nu sunt muncitori? Tinere, vorbi directorul. Din moment ce au trebuit în altă parte de meșteșugul dumii tale, e bine să muncești acolo unde ești chemat. Și salutând cu mâna pe toți din curte, se îndepărtă spre alte ateliere. Gaitanii și mareșalul împinseră repede în somptuoasa limuzină pe Filip, care foarte întunecat privi cu jale spre fabrică. Puține zile după acest eveniment, într-o duminică figuroasă, dar cu soare, câțiva oameni strânși pe marginea lacului Foreasca, făceau semne cu brațele înspre mijlocul apei, unde un cap apărea și dispărea. Semneacă, strigă o femeie, vrea să se omoare. Atunci doi bărbați, unul mai voinic și altul cu aer de student, sosiră în gradă. Unde este? Întrebară ei. Acolo, în mijloc, semneacă, zică femeia. Scăpați-mi. N-avea grijă, o liniști Leu, îl scoatem noi de acolo. Și amândoi se dezbrăcară fără codire și o luară văinicește spre mijlocul lacului. Abia acolo recunoscură pe Filip, dar nu ziseră nimic. Ferește-te să nu te apuce cu mâinile, spătuinea Vasile pe Leu. Dă-i brânci înainte, că-l păzesc eu să nu cadă la fund. Încetul cu încetul, Filip cu apropiat de mal, apoi văzând că nu-i niciun chip să se înnece, începu să noate singur și ieși afară din apă. Uite hainele, îi făcuse femeia. De ce ai vrut să mor? Nu mă lasă să muncesc, bălborosi băiatul. Cine? Se miră femeia. Filip arătă posac cu mâna îndepărtări și șopti Sibilin cu gândul la tacma aristocratică. Ei! Nu credeam că am să mă scald azi în lac pe vreme de iarnă, observă cu umor Nea Vasile când ajunse la man. Ioanide, cu totul ignorant în materie industrială, vizită și el invitat de lucrător și însosit de Dragavei un mare combinat metalurgic cu ateliere noi proiectate de el. Stau aproape numai în mijlocul celor care așează cărămidă peste cărămidă și piatră peste piatră. Cu toate astea, era noastră ea fierului. Cimentul nu poate zbura prin aer, oțelul da. Intrară pe ușile de fier ale unui atelier de turnătorie, într-o hală lungă și vastă, în lungul și în latul căreia, macarale, sfârșind cu belciuge monstruoase, alunecau duse pe podul rulant, longitudinal și de pisică lateral. Casa nu merge și nu plutește, observa arhitectul. Locomotiva alunecă, vaporul sprinte ca apa. Ce este din foc e mai sprinten, s-auzi un glas. Ioanide văzând lângă el un tânăr cu înfățișare de lucrător. Îți prezint, zise Dragavei către arhitect, pe tovarășul inginer Manole, directorul, fost lucrător strungar în această uzină. Am urmat Institutul Politehnic, adăugă inginerul. Se simte dogoare, dar nu zăresc focul. E mai ales aici, zâmbi tânărul, punând mâna patetic în dreptul inimii. Fie că Ioanide vedea totul teatral și solemn, fie că muncitorii și îndeoseb tinerii se aflau încă în faza entuziasmului verbal și gesticular, dialogurile decurseră în acest stil. Flăcă și vibrațiunea ale aerului în câteva puncte trădau locuri de combustiune. Un morman de lingouri de fier ca niște batoane de ciocolată așteptau să fie laminate prefăcute în tablă ori sârmă. O oală în care ar fi putut fierbe un bou se clătină prinsă de belciug și prin el, pe macaraua oscilând lateral pe pisică, se scutură, o porni fulgerător de-a lungul halei, o luă la stânga și se opri undeva. Dragavei și Ioanide merseră spre cuptoarele de fontă. Ajunseră în fața a două simple țevi ca de orgă, retezate pe jumătate sus. Din unul mai ales ieșea o flacără vijelioasă. Cavalul era încărcat mereu și ardea într-una. Când fiertura scădea, tășnind afară, un mic ascensor vărsa sus fier. Cu o vargă de metal în mână, un muncitor scormonea gaura de deasupra jdiabului cu biloului, astupată cu un dop de pământ și obturată de fonta răcită. Fierul ieșea înroșit și îndoit din vortă, muncitorul îl îndrepta cu ciocanul. Temperatura este de 1350 de grade. Se simte dator să lămurească un alt tânăr simpatic, cu șorți ca de lucrător. Tovarășul inginer moldovanu, îl prezentă directorul, ieșit tot dintre muncitori. Fost topitor, râse cordial inginerul. În sfârșit, un rotocol de pară a început să se contureze, orificiul se desfundă, scoase câteva scântei. Deodată, din gura rotundă a cuptorului, fâlfâiră câteva petale flăcăroase, apoi o vână aurie, un vin de foc, sâșnie în această pisnița lui Auerbach, în care nimic nu era iluzie magică. O artificie fantastică, o adevărată constelație de scântei mari și mici, se aprindeau și se stingeau în jurul fântânii de metal topit. Astfel, cascadele răspândesc în jurul o pulbere de strop, însă aici cascada era incandescentă și strofii fulgerie de astri. Ioanide își aduse aminte de jocurile lui de apă. La început a fost focul, zise inginerul. Materia zvâzmește întâi prin combustiune. Oala se umplu cu un lichid luminos răspânditor de scântei. Pe măsură ce se ridica în recipient, fonta arzătoare făcea spume mari cu luciri de cositor. Privirea alt cuptor electric, un cazan mare, circular, înalt cât un templu al vestei, deasupra căruia zbucneau flăcări. Capacul cuptorului era ridicat și înăuntru se zera o pălălaie indescriptibilă. Topitorul, prăjit la față din cauza parei și plin de funingine, umbla cu un lingurui semisferoidal vrednic de polifem. Ioanide și Dragavei își puseră ochelari violacei ca să poată discerne lichidul. Era o fiertură clocotitoare și fluidă ca zeama fierbinte de dulceață. Cu linguroiul, topitorul lua din când în când probe să vadă cum se leagă, stingându-le cu apă dintr-un rezervor de fier. În lingură, proba era o fântână arteziană de scântei, cu grații de crizantemă creastă, pe pământ fără o mică băltoacă de foc, apoi devenea roșie și de forma unei surte, pe urmă se închidea ca cositorul. Topitorul o sparse. La cuptoarele Simons Martin, un topitor mânuia un linguroi cât un ceaun potrivit, scotea cu el supă de foc curat, care împroșca un roi de scântei mărunte ca un piper de aur pisat. Cei doi se opriră puțin în fața unui cuptor de recoacere. Un mic domn cu cupolă, încășurat în tuburi metalice, prin care veneau gazele naturale și cu o găurică prin care se vedea o pară înfricoșătoare. Seamănă, observa arhitectul, cu mormântul lui Teodoric. Înturnătoria de osel dă dură de două cuptoare basculante ce puteau fi răsturnate mecanic. Erau niște tingiri colosale cu jgheab. De asemenea, oala de pe scripete era mai pântecoasă. Pe bortă curgea când cei doi ajunseră în dreptul ei o zeamă de foc cu o scânteire mai puțin împroșcată decât a fontei. Un tânăr ținut foarte mult arată lui Ioanide, laboratorul de metalurgie, al cărui șef era și în care se făceau probele fizice și chimice ale fierturilor din cuptoare. Îl puse pe arhitect să privească printr-un microscop o bucată de fier polisat, luminat astfel încât să-i se vadă structura. Acesta văzu un desen persan, o inflorescență ca de alge plutind de apă. Fierul, mai negru decât Saturn, mărturisi Ioanide, conține în el paradisul. Atelierul de forjă era o adevărată făurărie a lui Vulcan. Oamenii erau spoiți pe față cu negru, îmbrăgonați de sudoare. Cuptoarele scoteau limbii mari de foc. Aici nu erau poduri rulante, ci niște macarale circulare ca în corpul. Un ciocan mare de 3 tone, cu abur, pisa fierul înroșit pe care cu un clește macaraua lua și l-arunca în cuptor. Între un alt cuptor și un ciocan cu abur, un ciocanar se juca cu un disc de pară. Îl trăgea din cuptor cu un clește subțire și lung de vreo 2 metri, îl punea sub ciocan, îl sucea, îl răsucea, apoi îl zvârlea de la distanță ca pe o minge în prăpădul roșu. Un om negru, înconjurat de câțiva tineri funinginoși, arunca discuri de incandescente cu iuțeală, toți păreau grăbiți și încordați. Capetenia ciocanarilor râse cu înțeles la Dragavei și Ioanide. Între cuptorul și ciocanul cel mare, altă capetenie neagră cu ochi plin de râs, înconjurat de alți ciocanari, arunca și el în ciocan roate de fier și le întorcea pe toate părțile. Suntem în întrecere, tovarășe Dragavei. Ei lămuriră aproape simultan cele două căpetenii. Am lucrat și eu odată aici, desenui Dragavei arhitectului. Și atunci nu aveam pentru cine și pentru ce să ne luăm la întrecere. Patronul uita să ne și plătească. Trecând astfel din atelier în atelier, Ioanide strânse mâna la mulți metalurgiști care, aflând cine era, se apropiau prietenoși de el. Al nostru sunteți acum tovarăși arhitect, îl întâmpină unul din ei. Mulți dintre noi locuim în cartierul ridicat după planurile dumneavoastră. Să veniți să ne vedeți și acolo. Într-o dimineață de aprilie, Ioanide, Dragavei, cu o ceată de tineri arhitecți și de muncitori, se plimbau pe străzile altădată cu sii din preajma străzii Rachmaninov. Trecură prin trei piețe vaste, prin ilimitate curți interioare, ce dădeau clădirilor perspective de viziune arhitecturale de renaștere. Echipe de bărbați și femei plantau arbuști și răsădeau flori. Se opriră puțin înaintea colonadei unui mare teatru în stil neoclasic. Pe urmă o luară de-a lungul magazinelor. În vitrina unei librării era expus un volum de artă cu titlul Proiecte pentru un oraș socialist. Autorul al cărui portret se vedea pe copertă era Ioanide. Acesta întoarse spatele modest și contempla fântânile în șir indefinit care susureau în partea mediană a latului bulevard. Din cauza vântului, pulber de apă îi stropiră pe toți pe obraj. Ieșirea apoi spre lac, pe marginea căruia se proiecta mirific, în aer și în apă, palatul cultural, pe care soarele, bătând în sutele de ferestre, îl presăra cu diamante. E opera dumneavoastră, tovarăș arhitect, rupse tăcerea Dragavei. Puteți fi mândru. Tot ce construim azi, zice Sfântul Dragavei, e opera noastră, a tuturor. În aceeași zi, Gaitani, întâlnindu-se cu arhitectul, îl informă cu mâinile ridicate spre cer. Domnule, a murit Hagienuș. Se credea acum pasărea Fenix. Nenorocitul și-a dat foc cu alcool. Mă întreb de ce. Ca să renească din propria lui cenușă. Ați ascultat Scrinul Negru, de George Călinescu. A citit Ana Levârdă. Această carte a fost transpusă în format MP3 de Simona Soare și Ștefan Halus.